Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Velkommen til Millionærklubben med Pernille Enggaard. Vækst i den globale økonomi og stigninger i aktiekurven har været fællesang på markedet gennem hele 2017, og det ser umiddelbart ud som om, at vi kan nynne videre på den melodi i 2018. Eller måske får pipen en anden lyd. Det spørger vi i dag Svend Jørgen Jensen om. Han er chefstrateg i finanshuset Demetra. Svend Jørgen, der har 30 års erfaring med konjunkturanalyser og i dag rådgiver formuende kunder og virksomheder. Svend Jørgen Jensen er også pt. Ved at finde en parkeringsplads, og herefter galopperer op i studiet til os, så han er på vej. Heldigvis. Lars Persson, kan jeg også sige godmorgen til dig. Jamen, godmorgen. Og Lars Persson, hvis jeg siger et citat, der hedder, det er meget, meget stort, at det blev godkendt. Vi er meget glade i ledelsen. Hvem sagde det i går, efter børsen var lukket? Og jeg gætter på en eller anden ude for Novo, der var glad ved en fax, der tækkede ind i går aftes for FDA om, at det var fint nok, det Novo havde stået og alkymistet ude i... Og mixet sammen i baglokalet. Yes, og det kunne de godt godkende. Så aktien, sjov nok lå aktien nede hele dagen i går i USA, men heldigvis her til morgen i Danmark stiger den 3,5%. Jeg ved ikke, om der var en, der viskede mig i øret, der var en shorter, der forsøgte at drille aktien hele aften i går på det amerikanske marked, men jeg ved ikke lige, hvad det var, men i hvert fald så er den op med 3,5%, og det betyder så, at det danske C20-indeks går ene gang i Europa lige pt. Vi er simpelthen i plus. Vi er i plus faktisk med hele 0,7. Det er noget, vi ikke er vant til efterhånden jo. Nej, vi er i plus med hele 0,7, mens DAX er nede med 1,2, og svenskerne er nede med 1,1%. Skal vi lige samle op på Novo-ting? Det er jo ikke en mixtur, de lige har hældt ud af baglokalet Novo Nordisk. Det er de amerikanske sundhedsmyndigheder, FDA, som har godkendt stoffet Ozempic, også kaldet semaglutid, som er til behandling af type 2. Diabetes. FDA havde givet sin forhåndsgodkendelse allerede den 18. oktober. 16 stemmer mod 0, så det kommer ikke sådan helt bag på mig, at stoffet nu er godkendt til salg på det amerikanske marked i 2018. Ozempic eller semaglutid, som jo skal drive væksten for Novo Nordisk, når deres storceller Victoza, det patente, udløber i 2022, mener jeg det er. Så en fjerde handel til Novo Nordisk er godkendelsen kom hjem i går. Og det betyder for dem, der har type 2-diabetes, at de bedre kan kontrollere deres blodsukker. Og det, der er med det her nye stof, det er, at de skal kun skyde sig i armen en gang om ugen, ikke hver dag. Plus det også er appetitnedsættende. Og et problem for mange diabetikere er jo, at de tager lidt på, når de også tager det her stof. Godkendt til salg i USA. Det kom så ud. Godkendelsen er ikke hjemme i Europa endnu, og Japan, de sagde jo så nej i går til at godkende i hvert fald forløbig. Der var noget med indlægssedlen. Ja, altså, de skulle lige blive enige om, hvad der skulle stå i den der indlægssedel, så du ved, der går nok et par måneder, så har de helt styr på det. Slået stregen rigtigt. Så har de sat tegnene rigtigt sammen, og så kan de sælge den. Jeg tror ikke, det er sådan noget, vi skal være meget bekymrede for. Selvfølgelig er det irriterende, at det ikke bare ruller derud af, men ja, sådan er livet jo en gang imellem. Hvad siger du til Novo? Jamen, den har været spændende rigtig længe. Den har haft en pæn opadgående trend lige siden april måned, så dem, der har den, skal holde fast. Og spørgsmålet er, om der er nogen af os, der skal købe noget mere af den. Den ser god ud i hvert fald. Og vi nærmer os jo noget, der hedder 380, og så begynder vi ligesom at skimme det noget, der var den første... eller den sidste top måske i den faldende trend, inden det gik helt galt, der i august måned 16. Der startede vi jo i 400 af toppene, og så kørte toppene, gik jo ellers lavere og lavere, og 380 var sådan noget, nogenlunde den sidste top, inden vi endte ned i 220. Så da jeg købte man dengang, så er man jo næsten, lidt med modifikationer, men næsten ved at have pengene hjemme igen. Vi er kun i en 330 i øjeblikket, så ja, der er et lille stykke endnu. Der er et stykke vej endnu. For jer, der følger med på vores Facebook-side, der bare hedder Millionærklubben, der livestreamer vi i øjeblikket her fra studiet. Der kan I se, hvis I følger med, at Svend Jørgen Jensen fra Demetra nu har lusket sig ind i studiet. Godmorgen og velkommen til Svend Jørgen. Tak. Jeg startede med, jeg ved ikke, om du fik starten med, mens du løb op ad trapperne og sige, at vækst i globale økonomi og stigninger i aktiekurven, det er ligesom den sang, vi nynner på markedet. I øjeblikket har i hvert fald gjort i hele 2017. Spørgsmålet er også, om vi kan nynne videre her i 2018. Hvis vi tager det danske C20 isoleret, vi vender tilbage til det amerikanske lidt senere, så har vi jo fået en lille rusketur på det danske aktiemarked her de seneste par måneder, godt og vel. Ja. Skal vi vende os til nye tider som danske investorer i danske C20-indeks? Altså, jeg ser sådan på det, at det tester jo i øjeblikket den lange trend. Det gør vi både i C20 og i det kappede indeks. Så spørgsmålet er selvfølgelig, hvad skal der ske? Altså, historisk set, det stammer selvfølgelig fra USA, lidt der sker i øjeblikket. Men når jeg kigger på de enkelte aktier, så ser det altså ikke ret godt ud. Men så lad os kigge på de enkelte aktier. Nu havde vi lige Novo Nordisk oppe, Novo, som fik godkendt deres semaglutid til salg i USA. Produkter, der skal afløse storcellerne Victoza her i 2022. Hvordan kigger du på Novo her? Det ser fint ud. Der er ingen problem. Honky Dory? Ja, den er i optrend, og det har den været længe. Mm. Selvom man laver den nedtrend, så har den skabt en ny optrend. Så det er egentlig, den ser okay ud, men der er mange andre, der ser skidt ud. Hvad med AP Møller Mærsk? Den er i nedtrend. Men den er også, det er en cyklisk aktie, hvis du lægger CRP Raw Industrial, altså industriråvarerne over den, så passer det sammen. Så industriråvarerne, de er på vej ned. Så hvor længe skal vi lade Mærsk-aktien sejle videre, uden at pille ved den? Jamen, jeg plejer at sige, at man skal lade... Hvis man er investor, så er det nødvendigt, at man kigger på de lange trends. Altså, de der korte bevægelser, dem som investor skal man ikke interessere sig på dem. Men det skal man bare sige, at jeg rider på den bølge, der er i markedet, og bliver ved at være der, indtil vi ser noget modsat rettet. Mm. Og det... Altså, mange af de der enkelte aktier, de har det altså ikke for godt. AP Møller har det heller ikke for godt. Gerne vende tilbage til Vestas, men Finanshuset Demetra, Svend Jørgen, hvor du er chefstrateg, og du har huseret på markederne lige så længe som hr. Svendsen, som vi desværre ikke har med i studiet, jeg skulle hilse mange gange. Hvordan har I klaret jer sådan rent afkastmæssigt her i 2017? Jamen, vi har afklaret os lige omkring 6%. Det er sådan lidt under markedet. Vi har 18% aktier, resten er obligationer. Så det kan godt være, der nogen, der siger, at renten ikke giver en afkast, men det gør den, der slutter. Vi har jo haft dig med i stort set hele Millionærklubbens levetid, Svend Jørgen. Og vi har jo næsten stort set hver gang, du har været med, kunne stå og smile lidt skævt og give dig lidt på puklen for den her, som du siger, at I skal ud af aktiemarkedet. Der er recession, der kommer nedtur, det har du sagt de sidste 3 år. I skal købe obligationer. Ej, jeg har ikke sagt, at der kommer recession. Det har jeg ikke noget bevis for. Jeg har sagt, at der er en risiko for en recession. Det vil det jo altid være, når vi ligger over ligevægt. Men jeg har ikke noget recessionssignal. Men der er nogle problemer, som jeg ikke lige kan finde ud af. Og det problem, det er, at hvis vi kigger på de amerikanske leading indicators, så er der en del af dem, der hører til pengepolitikken. Og for nogle år siden, der fjernede man jo pengemængden M2, som er en ledende økonomisk indikator, fordi den har for store påvirkninger på leading indicators. Og hvis jeg fjerner de parametre, der har noget med pengepolitikken at gøre, så ligger vi noget svagere, end hvis vi tager det hele med. Så der er altså nogle ting, altså hvis vi også kigger på England. England, deres leading indicators, det er ned i 8 måneder i træk. Så der er altså nogle ting rundt omkring, som man lige skal være opmærksom på. Og du er ikke den eneste, der lige er begyndt at påpege, at der er nogle ting rundt omkring, man skal holde øje med. Verdens største kapitalfond, en af de største, Vanguard, var ude for nylig at hejse advarselsflaget og sige, at der er altså 70% risici for, at vi får en korrektion. Det var så i S&P 500. Ja. Vores egen Jesper Rangved herhjemmefra ud, som der er 50% chance for, at vi får en aktiekorrektion. Vi dykker ned i S&P og indeksene lidt senere, Svend Jørgen Jensen, men sådan lige for at sige, hvorfor er det, at I har holdt jer ude af aktier og hoppet på obligationer? Når økonomien er langt på ligevægt, og når PE-værdierne i Schillers PE-værdi ligger på 30, så ønsker jeg simpelthen ikke at være der. Fordi så mener jeg ikke. Jeg plejer at sige, at aktiemarkedet kan sagtens stige 5-10%, men det er jo ikke et sted. Når generelt, nu siger du, at vi skal snakke om S&P 500 senere, men det er jo et overkøbt marked, et ekstremt overkøbt historisk. Så siger jeg, at det kan godt være, at der er mere i, jeg vil ikke være der. Jeg har oplevet det for mange gange. Det kan også godt være, at historien har taget kvantespring. Og det er en helt ny historie, vi skal til at fortælle på aktiemarkedet. Det tror jeg ikke. Det kan jeg næsten se på dig. Lad os lige springe tilbage til Danske C20, mens vi er rundt omkring på markedet. Enkelte aktier, en af de aktier, som har overrasket os negativt i Danmark, Svend Jørgen Jensen, det er jo Vestas, som efter deres regnskab kun har set en fornedadgående trend, og der er også en USA-historie, der lurer. Det fald, som vi har set i Vestas, var det et, som du havde set komme? Ja. Altså, hvis man laver det teknisk, så altså, der er lidt, det kalder divergent signaler. Det betyder, at når man har en optrend, så stigningstakten går ud af markedet. Det er forløberen for en trendvending, eller kan være det. Og jeg var altså lidt negativ på et Vestas, der fik et brud på 12 måneders glidende gennemsnit. Altså, så har jeg, altså man kan sige, at når en trend har varet fra kurs 60, for eksempel, og så op i kurs 600, så kan man spørge sig selv om, hvis der så er divergenssignaler, altså aftagende styrker i optrenden, hvor meget mere potentiale er der så? Altså, og når man kigger på kurven sådan historisk set, så er det jo nogle voldsomme udsving, der har været i det marked. Mm. Hvis du lige kan få den op til os, Lars Persson, så vil jeg være der dybt. Tak nemlig. Ja. Hvor lang tid inden regnskabet landede, var du ude af Vestas, Sven Jørgen? Jamen, i princippet der har jeg været noget nervøs for Vestas rigtig længe, men den tekniske side, det giver første salgssignal lige omkring 400. Fordi du når ikke at komme ud, når man arbejder med månedschart, så skal det være månedens lukkepris. Mm. Men teknisk set er den har det. Jeg tror faktisk, at hun korrigerer derfra, fordi og så laver et prismønster. Men nogle gange så har markedet så meget fart på, at det ikke når at lave det prismønster. Så vælter det næste potentiale. Det ligger måske ned omkring 250 eller sådan noget. Når du vurderer markedet som sådan, indeksene og de enkelte aktier, Sven Jørgen, hvor meget kigger du så på det med tekniske analysebriller, og hvor meget kigger du på det fundamentalt? Altså det spørgsmål, hvad er fundamentalt? Altså for mig det er fundamentalt, det er, hvis du følger rentemarkedet og aktiemarkedet, det kan godt følges ad en lang tid, hvis du kigger på det amerikanske. Det er klart fundamentalt, det kan også være at analysere regnskaberne. Men det er jo enormt svært at begynde at tilbagediskontere en værdi, hvis det er sådan, at vi om to år har en recession. Hvilken værdi, så skal man tilbagediskontere med? Og det er derfor, at Tomti har sagt, at den bedste aktieanalytiker er ubrugelig, for han kan ikke sælge nogen aktier, for han ved, at der kommer en recession. Så derfor vil han finde en lavere værdi, end markedet generelt set spørger. Mm. Lars Persson, Vestas, ja. Det lyder som om, at hvis man har haft de tekniske briller på Vestas, så har man undgået at få et rap over nallerne her den seneste måned. Du er også teknisk analytiker. Har du set det samme som Sven Jørgen? Jamen, jeg solgte jo mine herinde i Millionærklubben. Jeg kan ikke engang huske, hvornår det var, men jeg var der i hvert fald ude, da den tøffede ned af bjerget. Så ja, altså alle modeller, og det er nærmest helt lige meget, man har kørt på 200 dages glidende gennemsnit, eller nogle af de andre modeller. Altså man kan se, at momentum topper og sådan noget typisk hen i maj måned, og det er jo sådan noget 3-6 måneder bagefter, der kan der godt komme noget uhyggeligt, og det gjorde der jo så. Og Bollinger-kanalen kan man altid drille lidt, fordi der er nogen, der handler imod den og med den og sådan noget, men allerede i august med en gennemsnit på 15 og en standardafvielse på 1,5, det bliver ret teknisk, men bare sådan, så folk kan følge med, så sagde den i august måned, at man skulle sælge, så jeg håber, at jeg begyndte at sælge ud, fordi det er jo de rigtige tekniske signaler, man så har bevæget sig ud fra. Det samme gjorde jeg også med Novo og sådan noget. Jamen, teknikken har sagt, at man skulle sælge ud, og så nogle gange, der svigter teknikken, og det er jo også derfor, det er også Sven Jørgens er inde på, det er, at det indikerer, altså, eller vi tror, jeg synes bedre, det der, som Sven Jørgens siger, at det indikerer, i stedet for noget med tro, det gør vi over i kirken, eller hvor vi gør det henne, men indikerer, at der sker et eller andet, og det er ikke altid det er ret, men 70% af gangene, der har det ret, og det er de der, hvor man så skal reagere. Så er der nogle gange, hvor man rammer ved siden af, og det er bare der, hvor det er ærgerligt. Så skal man enten købe den igen, eller sælge den hurtigt, ikke? Og det er jo der, hvor jeg så har skudt ved siden af med African Oil, og nu Skistar, de to, der driller mig mest i min portefølje, kan man sige. Men Svend Jensen, er der sådan rent psykologisk rigtig meget tro og håb i markedet i øjeblikket? Jamen, det er der jo altid. Altså, man skal huske på. Okay, mere end normalt. Men jeg kan godt lide det. Der er lidt sjov historie på det der med fundamentale og det tekniske. Fordi jeg holdt jo et indlæg i Aktionærforeningen i Viborg sammen med Jakob fra Sydbank. Jakob Petersen. Ja, som ved en masse om Vestas. Og det sagde til ham, at vi er jo sådan set ikke uenige, hverken teknisk eller fundamentalt. Altså det er klart, at hvis den fundamentale analyse siger, at man skal købe aktien i kurs 69, tror jeg, han har sagt. Og så siger han, nu skal man måske ud af den. Men det er der jo ingen forskel på. Altså det, som er problemet, når man ser på det tekniske eller fundamentalt, uanset hvad, hvis trenden er ned, så kan det godt være, at den er billig, set ud fra en fundamental. Men man ved jo ikke, hvornår den er ekstremt billig. Den kan jo blive meget billigere. Så derfor det egentlig er min holdning generelt. Jeg har egentlig fire plancher, jeg altid sætter op. Det ene er, at man skal vide noget om konjunkturerne, man skal vide noget om den cykliske udvikling, det kan vi snakke om lige om lidt, og man skal vide noget om det fundamentale analyse, og man skal vide noget om teknisk analyse. Hvis man behersker alle de der fire ting, det er der ikke ret mange, der gør. Det gør jeg heller ikke. Jeg mangler lidt i den cykliske analyse. men og du har nogle år endnu, Svend Jørgen. Jeg har nogle år, ja, og jeg flytter mig stadigvæk. Ja. Men det, hvis man summerer det op til en konklusion, ja, så er man godt hjulpet. Hvis vi lige runder Vestas af, inden vi hopper over i cyklerne. Hvor langt skal den ned, før den er interessant igen? Jamen, hvis jeg skal give et bud på det, så kan man sige, når vi kigger på det teknisk, så kan du ikke spørge på den måde. Jeg vil meget gerne gøre det simpelt. Ja, men det der problem, det er at sige, du kan selvfølgelig sige, på et eller andet tidspunkt i det langsigtede charts, der bliver den oversolgt. Så kan du sige, jamen jeg vil gerne købe i det oversolgte område, fordi når det er langtidscharts, så er det som regel tegn på en korrektion. Men spørgsmålet er, vil du købe på den korrektion? Men det vil du jo ikke som investor. Fordi hvis det er en korrektion... Det gør man som spekulant. Ja, så bliver du lidt mere spekulativ i din adfærd. Men hvis du er investor, så venter du ind til aktien. Du synes, aktien... Du siger, at jeg vurderer den fundamentalt. Nu synes jeg, aktien er billig. Er den også det teknisk? Og hvis du kombinerer de to ting, så undgår du de der nedture. Svend-Jørgen Jensen, nu har I overvægt obligationer i porteføljen. Hvilke aktier har I porteføljen? Vi har... Det er jo ETF'er, vi har. Verdensindekset. Ja, så du plukker altså ikke enkelte aktier? Nej. Du kører på indeks? Ja, men jeg analyserer jo enkelte aktier i vores publikationer. Mm. Er grunden til, at du ligesom vælger indekset, er det for at være fri for at få de der udfald, der netop kommer sådan nu her med Vestas og Novo? Eller er det, jamen, bare fordi... Det er fordi, jeg er fri for... Altså, for det første, på omkostningerne er relativt lave, når du vælger en ETF. Og for det andet, så er du fri for at følge det andet en enhed, kan du sige. Mm. Hvis jeg skulle følge 20 aktier, så er du for det første nødt til at vurdere den fundamentalt, og det kræver i hvert fald noget tid at gøre det. For det andet, så er du nødt til at kigge på den teknisk også. Mm. Og det er fordi, det tidsmæssigt kræver det mange flere mennesker, hvis man skal gøre det på den måde. Mm. Lad os, vi dykker ned i den amerikanske økonomi lidt senere. Vi får Tom Hårgaard med på telefonen også. Lars Persson, i dag har Finland 100 års fødselsdag. Ja. Jeg har lovet, at vi lige kipper med det finske flag. Okay. Det har jeg lovet Lars Svendsen. Ja. Finland, hvor vi jo har fået Angry Birds. Ja. Nokia. Julemanden, sågar. Ah, det er altså Grønland stadigvæk. Nej, det er ikke Finland. Ej, den tager vi uden for studiet, ja, lidt senere. Yes, sir. Hvordan har... jeg ved ikke, om de fejrer det i det finske... Eller oppe i Helsinki på markedet her til morgen. Det gør de ikke, fordi de holder lukket og danser rundt. Og de drikker vodka ind i saunaen. Ja, ja, eller et eller andet snaps. Pisker hinanden. Yes, men altså, kigger man på det finske indeks, så er det jo ikke gået specielt godt. Altså, OMX Helsinki 15 er steget med 8%, og OMX Helsinki 25, som vi har også nu fået et 25-indeks. C20-indekset er åbenbart ikke særlig godt, så nu skal vi have 25. Så det er stedet med 5%, så det er jo ikke fordi, at man er gået glip af de helt store, kan man sige, finske udskejelser. Men altså, går man så ned i enkelte aktier, så er det selvfølgelig klart, så har der jo været en meget større volatilitet, ligesom vi har set det herhjemme i det danske. Nu skal vi lige prøve lige at få det her. Men hvad hedder det nu? Så jamen, spørgsmålet er, skal man kigge til det finske, eller skal man bare lade det være? Altså, det er jo ikke et marked, vi særligt tit kigger på herhjemme i Danmark, og jeg ved ikke engang, hvor mange der handler det, selvom det er hos Nordnet, ikke? Altså, den seneste måned, så er det Nest og Arma Sport, der er steget mest, med 9,5%, men altså Outokumpu er steget, er faldet med 13, det er nogle af dem, vi kender, og Kemira også. Relation til Felsmith, ja. Ja, og Kemira, som engang var i hvert fald på Fredericia Havn, jeg ved ikke, om den stadigvæk ligger der, den er nede med 10%. Så det er jo, så er der nogle enkelte kone, som måske gør det rigtig stort. Elevatorer? Ja, og så er der Valmet og Vassila som motorer og inden for transport. Altså, det er måske nogle af dem, man kender, men ellers så er der mange, som vi overhovedet ikke kender navnene på. Hufmarkaftier, som er jo... Vi kan i hvert fald ikke udtale dem, kan jeg høre. Nej, nej. Jo, det kan vi. Nogle af dem kan vi godt. Men det er jo alle de der paketering, hvor vores kopper, vi går og drikker vores kaffe i, det er jo faktisk lavet af finske træer. De der coffee to go, og det der McDonald's pakker sine burger ind i, jamen det er også meget af det deroppe. Så støtter jeg dem hver morgen en 3-4 gange. Nå, det er godt. Skal vi kippe med det finske flag? Er der grund til det, Svend Jørgen? Det vil jeg ikke. Jeg kigger overhovedet ikke på det finske marked. Nej. Okay, men så skal jeg lade os være med at tale mere om det. Millionærklub er fuld sving denne morgen. Vi har besøg af Svend Jørgen Jensen, chefstrateg i Finanshuset Demetra. Lars Persson er med os. Vores mail er åben, så du kan som altid skrive ind med spørgsmål i dag. Der dykker vi ned i den amerikanske økonomi. Mail herind til er mio@radio247.dk. Du lytter til Radio 24/7. Svend Jørgen, efter vi november sidste år fik gok i nøden i USA, eller det lovede vi sådan set ikke, men vi troede, vi skulle have det, når Donald Trump kom til, så har det faktisk kun gået opad rekord på rekord, når vi taler de amerikanske indeks. Amerikansk økonomi ser også ud som om, at den boldrer sig, er luftig og lækker. Nu har Trump fået en skattereform på plads. Er det jubeltoner, når vi kigger på amerikansk økonomi og den verdens største økonomi, der jo skal trække os videre? Jamen, når jeg kigger på amerikansk økonomi, så ved jeg godt, at jeg gør det. Jeg har faktisk brugt, det ved jeg ikke, 30 år af mit liv på at kigge på amerikansk økonomi. Og er du blevet klogere på den så? Der er nogle problemer, som ikke mange er opmærksom på. For eksempel, hvis man ser på det, der hedder online annoncering efter arbejdskraft. Det er faldet 22%. Nye annoncer er faldet med 28%. Og hvis jeg kigger på mine modeller for... Der findes jo i leading indicators, de der claims, altså førstegangsansøger. Det er også vendt rundt i min model cyklisk. Så man kan også sige, at beskæftigelsestilvæksten er også gået i stå. Det har selv Conference Board registreret. Så jeg ved ikke, altså... Men vi står jo og klapper i hænderne, ja, og det er bare så for jobrapporten måned efter. Det har jeg oplevet så mange gange. Altså, det oplevede jeg også i 2007. Der sad jeg også og kiggede på det et halvt års tid til et helt år, og sagde, at det her, det går ikke. Men man skal bare ved, alle folk er jo reelt set optimister i den økonomiske udvikling. Det går jo fint i Danmark. Men amerikansk økonomi og dansk økonomi er over ligevægt. Det betyder ikke, at det skal ned... Men det betyder, at der er en risiko for, at vi på et eller andet tidspunkt inden for en overskuelig periode vil få en svækkelse i økonomien. Og sådan har det jo altid været. Men hvornår det kommer, det der, hvor jeg ser risikoen, det er jo aktiemarkedet. Mm. Og hvis jeg sad og analyserede, hvad var det i 1929, som jo var en sjov situation at se på. I 1929, der gav leading indicators... Først recessionssignalet i 30. Hvilke leading indicators er det, du kigger på, Svend Jørgen? Jamen, det er de Conference Board's leading indicators. Der er 10 enkelte tidsserier inde i leading indicators. Den lægger man sammen i én tidsserie. Og man kan se det i Conference Board. Det tror jeg godt, man kan. .com, inde på nettet, kan du gå ind punkt, og kigge. Ja, org. Org, undskyld. Ja. Mm. Og det er klart, at alle de der... Det, som jeg bekymrer mig, det er, at aktiemarkedet jo også er en del af leading indicators. Og når man så lægger pengeudpumpningerne eller fra den amerikanske centralbank, altså balancerne, over aktiemarkedet, så passer de sammen. Så siger jeg til mig selv, jamen hvad er det, der er gang i? Så det, jeg har gjort, det er, at jeg har fjernet de der tal, der har pengepolitisk tiltag fra leading indicators. Og så er vi, så passer systemet set ud fra de to andre, og nu er det jo så vanligt, coincident og lagging indicators. Så ser det rigtigt ud. Og det er derfor, altså jeg er en lille smule bekymret på det der aktiemarked. Også fordi, at når PE-værdierne er så høje, som de er, altså, så synes jeg, det er et problem. Men jeg kan ikke sige, det er også sagt, jamen, hvad er det, der udløser, at aktiemarkedet skal svækkes? Altså hvis vi kigger på, altså på månedsbasis, der er S&P 500, den har den i RSI-modellen en værdi på 94. Hvis så begynder at kigge på det historisk, så har vi kun haft det to gange siden 1982, hvor det egentlig aktiemarkedet starter med at stige. Mm. Det har været det to gange, og de to gange, der har det korrigeret 11%. Det er derfor, at det skal man ligesom prøve. Det andet, det er også, at hvis man lægger mærke til markedsudviklingen, og så siger, jamen den skattereform, som kom, det fik markedet til at stige, men det sluttede i dag negativt. Så siger til dem selv, jamen hvad er det, der skal få markedet til at sige, når sådan god information, som under normale omstændigheder vil give en voldsom stigning, hvad skal så få markedet til at stige? Og hver eneste gang, vi ser nogen komme med et relativt dårligt regnskabstal, så vælter markedet jo ned. Men det er jo ikke et godt tegn, fordi havde det været på opturen, så ville markedet jo ikke have reageret så voldsomt. Mm. Men det er fordi folk derude jo, og investorerne er jo bange for at miste. Det er den situation, vi er i. Men er det ikke også en meget sund situation en gang imellem, ligesom at investorerne bliver lidt skeptiske? Altså jeg synes bare, når du ser på et Nasdaq, der har kørt op med 25% i år, så er det jo meget rart at se, at folk ligesom tænker, nu skal jeg måske lige tage lidt af overkrydderen og lige tage nogle, fordi vi erindrer jo, hvad der skete i år 2007. Der var der fest, indtil vi lige pludselig stod februar 2008, og så havde vi mistet meget af det. Så det er vel egentlig meget godt, at vi skubber lidt ind under hovedpuden nu, og det er jo med til, at markederne bevæger sig nedad. Altså, jo, men så det er vel egentlig meget sundt. Jamen, det er jeg ikke uenig med. Det er derfor, jeg spørger altid folk, har du en strategi? Mm. Altså for, hvad du gør. Og, altså, men det er også fint nok, det er sundt, men Svend Jørgen, er der noget i dine tal, der peger på, at vi har en situation, som vi havde tilbage i 2009, op til finanskrisen? Ja. Hvorhenne? Det kan jeg vel i min afvigelse på trenden. Det er værre. Det hele er værre, end det var i 2009. Okay. Altså afvigelsen på trenden. Hele? Jamen det betyder, at hvis du måler afvigelserne, hvis du tager bruttonationalproduktet og laver jeg laver 36 kvartaler centreret lignende gennemsnit. Mm. Og så måler afvigelserne fra trenden. Det er en rigtig god måde at gøre det på. Man kan også bruge 9 års centreret lignende gennemsnit på årsbasis. Når man så kigger på det, så ligger vi længere væk fra ligevægt. Og det er sådan, økonomien kører alt for langt fra ligevægt til den ene side, og den kører alt for langt fra ligevægt til den anden side. Sådan er bevægelserne. Mm. Og den her gang er vi ekstrem langt fra ligevægt. Og man kan sige, at hvis man kigger på virksomhedens indtjening, Så den sidste bevægelse, som vi har haft siden de sidste års tid, hvor vi ikke har haft nogen korrektioner, jamen, det gør mig en lille smule skeptisk, fordi den har en eksponentiel karakter. Og markedet, der har en eksponentiel karakter, det er ikke så vildt med. Men skyldes det måske den her, fordi vi står også med et nyt regime, det der med, at vi har pumpet så mange penge ud. Er det der har skubbet den der ulige vægt op, altså sådan, så vi er gået helt ud af en tangent, og vi skal, den skal vi så trække ned af på en eller anden stille og rolig følsom måde. Men kan man det? Nej, det tror jeg ikke på. Altså, det man skal huske på, det er, at recessioner, de kommer og går. Mm. Men der er ingen, der har lyst til at forecaste dem. Mm. Altså, på det samme i 2007, og det har vi også snakket om tidligere, der fik jeg jo et skrift fra Burns, som blev nationalbankdirektør, en af de store cyklusforskere eller konjunkturforskere. Og han har simpelthen legnet det der op, hvad der skulle til for en alvorlig konjunkturnedgang, og det var en tilfældighed. Og jeg kunne sætte flueben ved det hele. Altså, når der er voldsom spekulation, man skal også lægge mærke til, at hvis økonomerne bortforklarer dårlige nøgletal, det skal man holde øje med. Fordi det har de en tendens til at gøre. Mm. Altså, økonomer, de forecaster jo stort set altid opture i økonomien. De kan ikke lide, det er som per definition, og nogle gange er det også lidt politisk. Så derfor skal man prøve at sige, hvis man lægger det politiske væk, og også politikerne, de er jo særdeles politikere, altså i den forstand, de står jo også ud og siger, at det går. Jo, i princippet, altså, ja, man, hvis det er en biting, men hvis du lægger konjunkturerne over valgene, så kan man sige hver eneste gang, hvem der bliver valgt. Det hænger sammen med konjunkturerne. Men Svend Jørgen, vi har jo en historie, hvis nu vi kigger på aktiemarkedet, hvor at investorerne har vendt ikke er interesseret i, hvad der sker på den politiske scene, så vi med valget af Trump og med Brexit blandt andet. Måske også har vendt det over til, hvad der foregår i økonomisk vækst eller ikke vækst, men har skabt sin egen historie. Og hvis vi kigger på USA, drevet af de store teknologivirksomheder, som brager det ud af, og nu taler vi artificial intelligence, genmanipulation, altså der ligger så meget et teknologisk kvantespring, som jeg ser, det kan være med til at drive aktierne yderligere, som du selv siger. Hvad er det, som Persson også har været ude i? Centralbankerne pumper stadigvæk, ECB gør i hvert fald lave renter. Hvad er det, der skal stoppe aktiemarkedet? Jamen, det er rentestigninger. Mm. Altså, du lægger... Hvis man går ind, jeg har lavet en video om det inde på min hjemmeside, hvis man vil se den. Der har gjort det, at jeg har taget aktiemarkedet, og så har jeg gjort det, at jeg har lagt de korte renter ovenover. Og det er sådan, at de korte renter og aktiemarkedet i min afslutningssituation, der kan aktiemarkedet og renterne køre langt sammen, men på et eller andet tidspunkt træder der en psykologisk effekt ind, fordi de korte renter, de er steget fra 0,2 op i, jeg tror, de ligger 1,81 i øjeblikket. Og det er klart, hvor er det henne, at rentemarkedet får aktiemarkedet til at vende om? Men det der problem, det er på, at rentestigninger, de er jo, det betyder, at hver eneste gang, så er det afslutning på det økonomiske opsving. Mm-hmm. Men du kan ikke sige, ved hvilken rente reagerer markedet. Det kan man ikke psykologisk set sige, hvor er det henne? Og det, altså, man kan ikke sige det på forhånd. Du kan bare sige, du ved på et eller andet tidspunkt, hvis de fortsætter med at sætte renterne op, så vil markedet reagere. Og jeg tror egentlig ikke, altså når jeg kigger på arbejdsmarkedet, og nu har jeg også fulgt Federal Reserves egen arbejdsmarkedsparameter noget tid, og så har de jo nedlagt det. Hmm. Altså, og det viser faktisk, at der var svaghedstegn i arbejdsmarkedet. Og der forstår jeg ikke, hvorfor er det, de bare skal have det væk. Altså, og lige så vel som de sin tid fjernede M3, det måtte man heller ikke se. Altså, det er derfor, jeg tror ikke på, at det er arbejdsmarkedet. Man sætter ikke renterne op på grund af arbejdsmarkedet. Jeg tror, man sætter renterne op på grund af aktiemarkedet, fordi de pengeudpumpninger, der har fundet sted, de er for en stor del gået over i aktiemarkedet. Vi ser også en toårig rente, der er steget med over 50% i USA i år, ikke? Altså, jo, det, ja. Men det tror jeg ikke, man kan sige, fra 0,2 til 1,80, det er flere 100%. Ja, det er rigtigt. Mm. Hvad hedder det nu? Men så du mener egentlig, det er der, man skal holde øje med, hvor langt den kravler op? Fordi den, altså hvis man ser, det er jo nærmest en sådan rekreationslinje, der går lige op fra september måned, var den i 1,3, og nu ligger den 1,8, ikke? Ja. Og det er jo det, der egentlig er så, som du siger, er med til at sætte bremsen for aktiemarkedet, mere eller mindre. Ja, fordi det, man kan sige, det er, hvornår vil investorerne sige, jeg kunne godt tænke mig at få 2% i rente uden risiko, i stedet for at have en større risiko over i aktiemarkedet. Altså det der spil, som man... Det er, vi ved jo ikke, hvor det er henne. Mm. Men man kan bare se historisk set, hver eneste gang, at renterne er stedet, de korte renter er stedet, altså på et eller andet tidspunkt, der reagerer aktiemarkedet. Og det kan jo også godt være, at vores ønsker om en præmie er meget lavere nu. Altså, en risikofri præmie er meget lavere nu, end den har været tidligere. Ja. Er det du, vi tror, det, vi ser? Sige, hvis du får en toårig obligation, den er i princippet risikofri. Ja. Men det, man også skal lægge mærke til, som ikke mange gør, det er at sige, jamen, når de sætter de korte renter op, hvordan er så reaktionsmønstret i de lange renter? Og der kan vi jo sige, at hvis vi laver det teknisk analytisk, så kan vi sige, at de 30-årige renter, de er i nedtrend. Så spørger man selv, hvordan kan det være, at der er nogle investorer, der køber de lange obligationer. Fordi forskellen mellem de 10-årige renter og den korte renter, det er en ledende økonomisk indikator, og det er indsnævret det forhold der. Så det, der jeg tænker på, det er jo fordi, at de der mennesker, der sidder i markedet, de siger, jamen de stigende korte renter, dem tror vi på, at det fører til en konjunkturnedgang. Om det så bliver en recession, men deres tankegang er jo, at de tror, der kommer en konjunkturnedgang. Hvorfor skulle de ellers købe dem? Men Svend Jørgen, hvor stor vurderer du så risikoen for, at vi får en større korrektion i aktiemarkedet? Jamen, jeg synes 70%, det er et okay bud. Det var Kapitalfonden Vanguard, der måtte sige, at 70%, og altså, vi skal vente til et udbytte på 4-5% de næste par år. Jamen ja, altså, det er jo hammersvært at sige, om det er 70 eller det er 80. Eller det, altså, jeg kan sige på den måde, at når ligningen indikates bliver sat ned over ligevækstlinjen, så, selvom, så anser jeg det for at være så godt som 100%. Mm. Fordi når jeg tester det tilbage til 1919, så har det altid været rigtigt. Nå, men det er også bare for at slå lidt en streg under, at vi er vant til gode tider på markedet, og vi rider afsted på den her bølge, der er masser af penge, der er lave renter, og der er kun et sted, vi kan udbytte, det aktiemarkedet. Og hvad skal stoppe os? Det er sådan lidt den tendens. Jamen det er også det, der er det farlige. Det er farligt, det er, at aktive klasserne, hvis det er sådan, når renten er lav, så indebærer det jo en stor risiko, at folk køber fast ejendom, eller de køber investeringsejendom, de køber aktier. Mm. De leder efter noget at få afkast, fordi i Danmark, der får de jo minusafkast, eller minus 0,5% på deres indlån. Men det er jo også det, der gør, at der kan skabes en boble. Jeg så faktisk en sjov artikel på Bloomberg, når du siger bobler, og det her med, at der er penge, der leder efter afkast. Det, de trak frem, det var blandt andet, der var det her salg af et Leonardo da Vinci-billede. Det var vurderet til 100 millioner dollar. Det blev så solgt til 450 millioner dollar. Hvis man bare kigger på aktiemarkedet, værdien at det samlede globale aktiemarked nærmer sig 100 billioner dollar i værdi. Altså ja. et nyt peak. Amazon steg 55% år til dato. Deres chef, han hedder Jeff Bezos, han rundede de 100 milliarder dollar i værdi. Det var Bill Gates, der sidst rundede den tilbage i 1999. Og lige for at slå en hale på og sige sådan nogle skønne tal, så har vi Bitcoin, der drøner deroppe af. Altså nogle bobler, der ligger, og nogle værdier, hvor man tager sig ud og tænker, hvor kommer alle de penge fra, og hvorfor er de så risikovillige? Jamen det er fordi, når man ikke får noget afkast, så bliver man risikovillig. Mm. Altså så tager man en risiko, og det er klart. Altså alle de der ting, der i princippet, der kan man sige, det er jo svært at se, om noget er en boble. Men de eneste gang, jeg har set det, det var udviklingen i husmarkedet i Danmark. Altså alle tante boliger, der var for meget. Altså der vidste jeg, det var fra 2000, og ja, faktisk er det fra 93 helt op til 2007, der var det en, der byggede vi bare flere boliger, end der var familier til. Og det er klart, det er jo det samme. Altså hvor mange boliger kan du få for meget i et marked, hvis der ikke er familie til dem? Det er fordi entreprenøren bygger mere end godt er, og indtil det stopper af sig selv. Og spekulanterne, ja, de er på, der Tom, også. Undskyld. Ja? Ja, undskyld, Svend Jørgen. Jeg var lidt hurtigt på aftrækkerne her. Velkommen til, Tom Hårgaard. Ja, hej, kan I høre mig? Der er en dårlig forbindelse. Du går rent igennem hos os. Okay. Det er fint. Jeg fik lige afbrudt det. Vi har Svend Jørgen Jensen fra Demetra med os i studiet. Vi taler aktiebobler og nye peaks i aktiemarkedet, og så tænker du var en rette mand også lige at ringe til, når vi skulle til at tale S&P og de amerikanske indeks. Ja. Jeg lyder lidt, men der er en meget dårlig forbindelse for mig. Okay, jeg prøver at kigge ud på min tekniker og se, om han kan gøre et eller andet. Det ved han ikke. Måske lige kunne ringe igen. Du ved, anden gang er lykkens gang, så jeg kan høre, hvad I siger. Det plejer at være med dig, Tom Hårgaard. Vil du være, jeg smider dig, og så okay. Prøver vi en gang til. Okay, tusind tak. Hej. Boligbobler, Svend Jørgen, havde du gang i? Ja, men det er jo det. Altså, det er det eneste gang, jeg har set, at jeg kunne konstatere, at der var en boligboble. Mm. Men det er fordi, men folk så det jo ikke. Altså det er jo den der problemstilling, der er. Altså, at hvis man ikke, altså man skal disciplinært følge med i sine data uge efter uge, måned efter måned. Det bliver du belønnet for. Og du kan sige, der kan være, der ikke sker noget i en 6, 7, 8 år. Jamen, så lige pludselig, så sker der noget. Og det er derfor, du bliver belønnet for at følge med. Og jeg ved godt, at folk siger, jamen, der sker jo ikke noget, så gider jeg ikke følge med i det. Nej, men du bliver belønnet for uge på uge at sørge for at se på dine data. Mm. Når nu vi havde en snak omkring bitcoin og kryptovaluta, som jo er det nye frække barn på spekulationsscenen, og snakken går på, om det er noget, vi skal tage alvorligt, eller om det er sådan en døgnflue. Når du kigger på kryptovaluta og bitcoin, ryster du så på din grånende manke? Jamen i princippet, jeg har sådan den der indstilling, at folk, altså der er jo mange udtalelser om bitcoin. Altså jeg har den, altså jeg er ikke vild med, at folk snakker om, at det er en boble. Fordi så siger det, at ulven kommer. Mm. Men så skal det nok stige mere. Mm. Og når de så tiger stille, så kommer ulven. Mm. Og det er den der problemstilling, man skal være opmærksom på, at ulven, den kommer ikke bare sådan uden videre. Altså, den kommer, når folk ikke venter det. Altså, hvis man siger, alle de der ting, der sker i historien, det er altid noget, når folk ikke venter det. Og jeg tror også, sidst vi talte bitcoin, og det kommer vi selvfølgelig til igen, så kaldte jeg det et boom, i stedet for en boble. Ja, det kan man ikke vide. Nej. Men hvad så med aktiemarkedet? Fordi vi står også, der er nogen, der siger, nu kommer der et crash, og der er nogen, der siger, at vi skal bare være inde og sådan noget. Men er det ikke også med til, at vognen så nogenlunde bliver i det her skred? Altså, fordi det er vel, når vi alle sammen har hænderne op over hovedet, at vi bliver mest forskrækket, eller bliver overrasket over, at det lige pludselig går så dårligt. Så bare det, at vi er begyndt at sige uha, og der er nogen, der begynder at, selvom der er mange penge derude, jamen, kan det så ikke sådan afstedkomme, at vi sådan ryger stille og roligt til ligevægt, eller i hvert fald ikke er så hysteriske og op i det der overkøbte niveau, som vi ser i øjeblikket? Jo, men altså, problemet er jo, at når markederne er så overkøbte, som de er, så er man nødt til at sige til sig selv, altså jeg har sagt til folk, prøv lige her, hvorfor er det, at du ikke neddrosler din portefølje? Og så siger jeg, men er det fordi, du tror, der er 10% mere i markedet? Jo, men hvis der nu er det, hvad sker der så ved, at du sidder og venter på, at du får en ny chance? Man skal nok få en ny chance. Man skal ikke være bekymret for det. Altså, man kan godt miste tålmodighed nogle gange. Jamen, det er jo det, der er det farlige ved det. Altså, det at sige, altså, når man ser på markedet, så sker der nogle ting. Ja, Tom Morgaard, er du med os? Ja, det er. Er du, lyder vi bedre i din ende denne gang? Det lyder som musik i mine ører. Det er, fordi det er undertegnet Pernille Enggaard, der ringer til dig. Nu, ja, det er godt, du er med os. Tom Hårgaard, du er også en mand, der kigger på indekset, når vi taler i USA. Nu vender vi lige snuden den her vej. Vi, som sagt, har Svend Jørgen med, som ikke lyder særlig begejstret, hvis vi skal kigge frem mod 2018 og taler om risikoen for en korrektion. Når du kigger på dine indeks, og her taler specifikt S&P og Dow Jones, hvad ser du så? Jeg kan godt forstå hans bekymring. Og den bekymring er selvfølgelig summen af alle hans oplevelser over mange år i de finansielle markeder. Og når markedet kører så meget ud af trit med, hvad normen er, så begynder man som en gammel ulv at blive bekymret. Så når jeg kigger på 2018, grunden til, at jeg godt kan lide at have med teknisk analyse at gøre, og selvom jeg ikke altid lige stoler på det, jeg ser på grafen, men markedet lyver aldrig. Jeg ved, at Lars er med i studiet, så jeg er sikker på, at han også bliver konfronteret med de her ting, at man måske har svært ved at tro på, hvad det er, man ser. Mm-hmm. Ligningen her er, at aktiemarkedet skal give os en afkast. Men i øjeblikket føles det ikke som om, at afkast er deres største prioritet. Det virker mere som om, at der psykologisk er sket en reaktion i markedet, hvor folk bare vil være inde i markedet, fordi det er jo det sted, hvor man tjener penge. Det er det sted, man tjener hurtige penge. Og om det er aktiemarkedet eller det er bitcoin, så er det en refleksion af den eufori, som man ser generelt i befolkningen. Hvilket jo altid er et tegn på en positiv økonomi, i hvert fald lige i dette øjeblik. Men Svend Erik har fuldstændig ret. Der var ikke nogen, der foreså, at år 2000 skulle være vendepunktet. Og der var ikke nogen, der råbte vagt i gevær, over 2008 skulle være i en vendepunkt, eller 2007. Og da bunden i 2009 kom, så snakkede alle om, hvor meget værre det ville blive. Så helt generelt er det meget svært at spå. Ikke fordi det er umuligt at spå, men fordi vi er mennesker, og fordi vi er i følelsernes vold. Så hvor meget vi end tror, vi kan distancere os fra det, så er det faktisk en umenneskelig opgave at slå følelserne fra, og så være en kold, kynisk spekulant. Mm. Så når jeg så skal kigge på 2018, er der skyer på horisonten? Der er altid skyer på horisonten. Det er aktiemarkedet per definition. Der er altid en eller anden form for skyer på horisonten. For i det øjeblik, du begynder at sige, at der ikke er nogen skyer på horisonten, så kan du være helt sikker på, at så vender markedet. Og når det ser værst ud, og når der er mest blod i gaden, så er det som regel altså det bedste tidspunkt at købe. Så når jeg skal kigge på 2018, så er min tese mere sådan, okay, men jeg har ikke fået noget signal om, at markedet skal vinde endnu. Selvfølgelig er der faktorer, som kan gøre, at markedet kan vinde. Det kan være den korte rente, der er stigende. Det kan være, at der er mere interesse i obligationer. Det kan være, at der kommer en ny teknologi, som vil sive penge ud af de mere etablerede navne. Mm-hmm. Det kan være det ene, det kan være det andet træde. Men jeg ser det ikke i graferne. Så det vil sige, når jeg engagerer mig i det her, så bliver jeg også nødt til at drage nytte af de mange år, som jeg nu har brugt i markedet. For ellers så er der ikke nogen point i at sidde og studere det her til klokken 2 om natten. Og en af de ting, som jeg i hvert fald har lært, det er, at vi har en tendens til at se toppe, før toppene kommer, og vi har en tendens til at se bunde, før bundene kommer. Når jeg holder seminarer, så fortæller jeg folk, når det er day trading og swing trading, så siger jeg til folk, at de 10 år, jeg sad på en trading desk i London, det der egentlig chokerede mig mest var, det var, hvor travlt folk havde med at sælge markedet kort, når markedet var stigende, eller hvor travlt de havde med at købe markedet, når markedet var faldende. Fordi vi alle sammen ligger i følelsens vold, når ting bliver billige eller dyre. Så i øjeblikket er der folk, der afholder sig fra at være i markedet, fordi de synes, markedet er blevet dyrt. Og i sammenhæng som i 2009, var der folk, der synes, at de ikke ville købe markedet, fordi de tænkte, at det her det kan blive meget værre, og det er slet ikke billigt. Mm. Så undskyld, så sidste år her, så 2018, jeg for længe siden holdt op med at spå om, hvor markedet er på vej hen, og jeg vil hellere reagere på, hvad markedet gør, fordi jeg har taget alt for mange penge på at være den, som prøvede at fange en top, eller den, som prøvede at fange en bund. Mm. Men hvis vi kigger på det historisk, og det ved jeg, både du gør, Tom Hårgaard, det har du lige afsløret, og Svend Jørgen, det har du gjort de sidste 30 år, det har du også afsløret i dagens program, så har vi jo et bullmarked på 9. år. Ja. Er det så ikke ved at være tid til, at vi, sådan, hvis du kigger på dine data og historik, er det tid til, at vi skal have en korrektion? Jeg ved godt, at aktiemarkedet på den lange bane, korrektion eller ej, jo til hver en tid vil fortsætte opad og vil rette sig igen. Og det handler jo så om, hvad for en strategi man har, og hvor langsigtet man er. Med 9 års bullmarked, Tom Hårgaard? Helt sikkert. Ubetinget. Men hvis du går ud af markedet nu, og det har du selvfølgelig alt muligt god grund til, rent logisk, så kan det godt være, at der er 10% mere. Der var også folk, der sagde for et års tid siden, at det her bogmarked, det vil være langt i spøttet eller langt i tanden. Og vi, ikke desto mindre, så steg vi fra kurs 19.000 lige der omkring, da Donald Trump kom ind, til hvor vi er nu i 24.000. Som investor er det ret sur oplevelse at ikke være med på en så stærk tur opad. Meget, meget skuffende oplevelse, hvis man ikke har været med i det. Så den ligning, man bliver nødt til, eller den beslutning, man bliver nødt til at tage, det er, at man siger, jeg er med, og det her det er et bandwagon-spil, og hvis jeg misser toppen, og jeg kommer ud fra toppen minus 5% eller 10%, så er det det, jeg gør. Men i det mindste, så er jeg sammen med alle de andre. Eller også så prøver man at lege det her spil, hvor man prøver at give det toppe og bunde. Og jeg har bare alt for mange lige i lasten, netop med at spille det her spil, at det vil jeg ikke længere være med til, og det vil jeg ikke længere engagere mig i, fordi jeg har mistet for mange penge på det. Mm. Men du er også, Tom Hårgaard, du er jo, du er markedet, og du kan jo både gå short, det vil sige handle imod markedet, bet på, det skal ned, og du kan vende på en tallerken på sekundet. Det er jo en anden historie, når man er langsigtet investor. Svend Jørgen, nu får en del på mailen her, der spørger, kan det så tid til med det her en mente at gå i guld, for eksempel? Jamen altså... Hvorfor kigger du sådan på mig? Jamen det er fordi, altså der er mange mennesker, der det der med guld, det er faktisk en svær øvelse, fordi guld, det afspejler markedets forventninger til inflationen. Det vil sige, hvis vi nu kigger på trenden i guld, jeg tror, at trenden er op lige nu, så er det sådan set okay. Altså, jeg har den holdning, det er okay at købe, hvis trenden er op. Så det eneste, man skal passe på med, det er ikke at købe i et overkøbt område. Altså, så kan man vente på en korrektion. Mm. Men ellers så er det jo okay, og jeg er sådan set enig med Tom i, at alt det, han siger, det er fuldstændig rigtigt. Altså, det er ekstremt. Det er også derfor, jeg siger, jamen, hvis trenden er op i aktiemarkedet, så er du nødt til at have nogle aktier. Du kan bare spørge, hvor mange vil du have? Men du er nødt til at have aktier. Men guld, hvis jeg skal vende tilbage til det, jamen, ja, hvis du lægger CRB Raw Industrials over guldmarkedet, så passer de to sammen. Og når jeg så har en vendingsfase i CRB Raw Industrial, og måske, nu så jeg i går, at kobber, det faldt en, var det 4-5%, og nikkel faldt også en 4-5%, så metallerne er måske også på vej ned. Og den første gang, jeg faktisk hørte, at der var et eller andet galt, det var, at der var en lokal, der sagde til mig, at han kunne ikke sælge jern. Så sagde jeg, hvad er det for noget? Hvad er det for et signal? Altså, der er sådan nogle ting, som små ting, som man skal lægge mærke til. Og det er jo klart nok, hvis råvarerne begynder at falde, så betragter jeg det som et udtryk for, at efterspørgselen efter råvarer til produktionsformål er svækket. Og det er i bund og grund, at det er jo virksomhederne eller husholdningerne, der efterspørger dem. Mm-hmm. Så derfor kan man sige, jamen, at det er begyndelsen på et eller andet. Og guld, det, i en recessionsfase, der falder guldet også. Men guld er jo også der traditionelt, hvor investorerne de kan lægge sig, og mens det, man kalder en sikker havn. Hvis det raser på aktiemarkedet, så kan jeg lægge mig i læ i guld. Nej, det mener jeg ikke, man kan. Altså, nej, fordi hvis du lægger dig i, hvis du, så skal du jo købe lange obligationer. Der lægger du dig i læ. Mm. Hvad siger du til det, Tom Hårgaard? Det vil jeg være enig i. Jeg vil ikke anbefale, at danske investorer, de løber ud af aktier og så prøver at købe guld. Det giver ikke nogen mening. Det for det første føler jeg ikke, at det er det mest likvide marked i verden, og for det andet så har det jo været en nedadgående trend siden det peakede i 2000. Jeg har ofte talt om den her historie, at jeg er langt guld, jeg vil sørme ønske, at jeg var læsset dem ud af vagten for længe, længe siden. Men nu er det der ligesom et eller andet et relikvie over en anden måde at tænke på, som man måske ikke længere abonnerer på i dag. Jeg synes det bedste, det jeg frygter mest, det er, at folk de bliver så hypnotiseret af de afkast, som de har tjent i de sidste 9 år. Mm. Og at de ikke har en eller anden form for exit-strategi. Det er nok det, der bekymrer mig mest. Så når nu er jeg ikke i Odense, men jeg kan forstå, at nogle af de spørgsmål, som blev bestillet blandt publikum, det var, men hvor tror du, at aktiemarkedet skal hen i 2018? Hvor meget tror du, vi tjener? Mm. Og en af de bedste historier, jeg har netop i det her, det er, hvordan Goldman Sachs i 2007 forudsagde, at 2008 skulle blive et fantastisk år, hvor markedet ville stige 15%. Men det var bare så klonisk en måde at gøre det på, fordi det eneste egentlig, de gjorde, det var, at de kom med nogle forskellige argumenter, og så sagde de bare, at markedet ville stige det samme som sidste år. Og det er bare en meget sikker strategi, fordi historisk set siden 1950, der har aktiemarkedet steget med omkring 7-8% om året gennemsnitligt. Men lige det år, der faldt markedet med 30%. Og hvis en institution som Goldman Sachs ikke kan forudse, hvad det er, der ligger lige foran næsen på dem, så er det svært at forestille sig, hvordan vi andre mennesker, vi overhovedet kunne forudse det. Så derfor er mit råd og vejledning til folk, er, at hvis du, lad os nu sige, at din aktieportefølje den er steget fra 250.000 til 500.000, og markedet så pludselig begynder at falde, og nu er din portefølje så kun 400.000 værd, så kan det godt være, at du skulle begynde at lue lidt ud af de her navne, du har tjent mest på, og så bare sige tak for den her gang. Og i stedet for, at pengene så skal gå ind et andet sted, så hold dem i kontanter og hold noget krudtet tørt. Det er i hvert fald min filosofi. Man behøver ikke nødvendigvis altid at have noget. Nogle gange kan det bare godt være rart at se de her små grønne sedler sidde ind på bankkontoen. Ja, jeg er fuldstændig enig med dig. Jeg har lige en enkelt tilføjelse til det med guld. Det er, at hvis man køber guld som dansker, guld og dollar bevæger sig modsat. Og det ved jeg, fordi jeg engang købte krykkerens for mange år siden. Og jeg tjente på guld, men jeg tabte på dollaren. Det gik lige op. Så derfor som dansk investor skal man være opmærksom på det. Men i princippet, hvis man vil købe guld, så må man aldrig købe fysisk guld. Så skal man købe en aktie eller købe en futureskontrakt. Mm. Og så skal man lytte til folk som Lars Persson, som er rigtig god til teknisk analyse, og som kan give os nogle indikationer om, at jeg trænger den op eller trænger den nedad. Ja. Det behøves ikke at være så kompliceret. Jeg ved godt, at vi alle sammen gerne vil være med i de her navne, de her go-go-navne, der bare eksploderer deropad. Men jeg kan også løbe dig for, at når du kommer til et bæremarked, så vil du egentlig bare være glad for, at dine penge ikke falder i værdi. Mm. Og en sidste time kan vi konkludere, at ingen kan forudse i markedet. Det vil være en floskel her, men jeg synes lidt, jeg mærker denne her, at det bliver ikke det vilde ridt næste år, at vi skal måske være tilfredse med lidt mindre afkast, men også måske tænke lidt på at beskytte det afkast, vi allerede har fået, i stedet for at tænke i mere vil have mere. Ja, det synes jeg er en fornuftig filosofi, fordi du har ret. Vi er på 9. år, og det er, at det sidste gang, vi så det her, en af de skæggeste oplevelser, jeg havde, det var, jeg læste forsiden af noget, der hedder Newsweek, lige omkring år 2000. Og der stod der så, in this new paradigm, profits don't matter. Altså i det her nye paradigme, vi er inde i, og der taler de om den her teknologiparadigme, der betyder profit overhovedet ikke noget. Og det var mere eller mindre tomme markedet. Tom Hårgaard, vi har kun 1 minut tilbage, så vi når ikke lige igennem. Du har jo en portefølje her i Millionærklubben. Jeg skal lige høre, at du er blevet i din bitcoin-position, som du jo tog imod alle dine grundlæggende filosofier, men egentlig, at du ikke kunne lade være som spekulant, fordi nu gik det opad. Jeg ryster på hovedet, men ja, det er stadigvæk i den. Jeg hører jo folk, der siger, der ved meget bedre end mig. De siger, at den skal op i 40.000. Behold du den? Det er så jo ikke en millionærklubs portefølje, du har taget den. Hvor har vi dig henne i den? Sådan resultatmæssigt? Jeg kom ud af, jeg sendte en e-mail med Pandora, som jeg nu er 2/3 ude af, 3/4 ude af. Så jeg er på 308. Det er jeg godt tilfreds med. Jeg håber, jeg kan rydde året ud på den her. Ja, det må da nok sige. Det er gået tæt lige pludselig. Din portefølje ligger på Millionærklubbens hjemmeside, radio247/millionærklubben. Tom Hårgaard, tak fordi du er med. Du er med os i næste uge også, hvor vi samler lidt mere op på din portefølje. Kan du have en god handelsdag? Tak. Hej. Hej. Yes, vi har lidt det under 30 sekunder tilbage. Svend Jørgen Jensen, tusind tak, fordi du var med os i Lønærklubben i dag og fandt en parkeringsplads og kom ind og gjorde det lidt klogere. Lars Persson, har vi stadigvæk, vi er oppe i et lille bitte plus, når vi taler Danmark? Ej, vi er stort plus faktisk, det er det kappede indeks, det er det der snyde indeks. Nå, ja, det er kun op med 0,09, men ellers det større indeks er op med 0,8, og vi er enegang i Europa. På grund af Novo, som er op med 3,5. Novo, som altså fik godkendt Ozempic semaglutid til salg på det amerikanske marked i går, og skal altså afløse deres storsætter Victoza, når den patent udløber. Hurra for det. Ja. Om små 5 minutter, så er Rosie Rizit klar som altid her i studiet, inden der er så tid til nyheder her på 24/7 kl. 10.